Salomon to biblijny król, słynący z mądrych rad. Choć Jahwe mu się w nocy śnił, za dnia przeklinał ten podły świat i blichtrem smutek duszy krył. Dlatego żył w rozpuście mdłej. Więc choć nie wolno z bólu drwić, naukę weźcie z lekcji tej. Niestety mądrość zgubna może być. Szczęśliwy, kto uniknął jej. A Kleopatrę do dziś dnia piękności wzorem zwą. U stóp jej legło świata ćwierć i dwaj cesarze wielbili ją, lecz marna jej przypadła śmierć. Ukąsił ją wąż w chwili złej. Więc choć nie wolno z bólu drwić, naukę weźcie z lekcji tej. Niestety piękny zgubna może być. Szczęśliwy, kto uniknął jej. Sokrates w każdym słowie chciał świadectwo prawdzie dać, lecz podniósł się okropny krzyk. O sobie prawdy nikt nie chce znać, podano mu cykuty łyk. Kłamcy wśród nas wciąż wodzą rej, więc choć nie wolno bólu drwić, naukę weźcie z lekcji tej i prawdą mógłbyś gówna może być. Naukę weźcie z lekcji tej. Na większość zawsze zgubna może być. Szczęśliwy, kto uniknął jej. A oto bogobojny lud, co wciąż nadzieją żył, co dekalogu wiernie strzegł, aż w końcu nie starczyło mu sił i w beznadziejnej biedzie legł. Z nadzieją żyć jest dużo lżej, więc choć nie wolno z bólu drwić, naukę weźcie z lekcji tej. Nadzieja także zgubna może być. Szczęśliwy, kto uniknął jej.